گورم سرک بیگا امریکان همو تواوین ور هم گنده توانن به هزارهان امر بگوازنوا وی ما پیلان دادنین بو وی چون بتوانی زوی دا جیر بکن دستاش 28 امر آماده یا دتوانی روانی زوی هم بکن ودوائی والا مانگ دا کن کل زوی نزیگ بیتاوا وو کاتا مانگ جیران رو دادا او کاتا دتوانی زوی با آسانی دست جیر بکن آیا سردکوین؟ بدل نیا یو گورم بانی کازمیر هست و 25 خلک کو کاتای خور و مانگ و روست لکو نستر یک هیل زا ایمه دست بکار دبینو و بمشتیو ایس مانگ تیرانک دست بده کرد هرچند زور گرانیشا نزی کرنوی مانگ با بنزا چلو متر لزوی بلام اولای ایمه زور آسانه بمشتیو ایه گرکانکان دا تخنو زوی لناخی خوی دا هرچندی برکان هبه فرید دا تدارو و همو خانوکانیش دیده تناو زرگای خوی مدلتا گورم و او کاتا دونگ فلیت ایچی پینا کرد دبی خوی بداد بدست تاوا باشا بلم لطرسیم تو کارکان تاو نخیل سزوی غمبر بابا بجویره او نحمه ای کبراچی بو امی نردوا بپاسده کازمیر همو کارکان تاو دکن باشا ساوری حوالی خوش دبم بچاون گورم حوالی خوشت بوده نه بلان هم پیلانا نامه هرگیز تیگ بچه استا کلو پلکان منمو آماده کردیا تنا چاوروان یوده کن تاکو شوینه که بدو زینه و بلا من فرمانه گوره خو مرده کن فرمانه کز بده عدرز بکرده رو اوه چی اوه چه رو ده دانده را امه یوفویا یوفو اوه چیه؟ لسر چیه که فوچی؟ مانگه دست کرده که؟ ای کنه دشتی دشتی ورندو که گمانو که بکن بو چی کاتی خون بفی رو بدم لگل تو ها؟ ها دزانیم اتو پیم نویری دسترسی بدورین دامبی گوت من او رو روزی توه بلا من هز نوی نه بس ده چی چاوکم احترامی و شوار من بگره باشا ما بکن ها بگره دی نه نه تو فیل دکی بینه بابا خوب چاجب کم بینه دای دام بی با دست بی بکن بینا کورا و چه امن گمم دکر اتو انجین لز جیده چ خود بوی نده زنی گمه چیا و دیاره کسی تو نبات تو من دلنیام روش اگداد بینم که واتو دو راوی لسر دستی دایسکی دای دام بی بیویست ببری اوه واره بری ها دایسکی اولو از لگه مهینه ها داری لبنده ترسی؟ دامبی لرشتی که لیاری گرنگ تره دشتی اتو هرده چکا نزنگه مبکی واز لیاری کردن بینه استا بزن چشتی چی خراب رو داداتن سیر که دای سیر یو وینه بکا دشتی لکن دینه بویتا و نو افیل لنبه تو باوکم تازه زباته وا باشه دبی وا واده زایی باوه تواز لدینم ای درد لجانم دایسکی زور زوانه زور بینیم که واتو بسر باوکم زال بوی بلان بوتی دایسکی زی خوی اشکرانه کرد ها؟ ها؟ اها دایسکی باوکا من دلیام او یوفوی که لسر چیاکن نشتوا او مانگه دست کرده که من بیریم لوا کرده و بلام لوانه ریکود بی با برزنده خوام که بیریم نکرده و امشو که کاجمیر حوتو نیم مانگ جیرانه که با توایی رو داده دایسکی باشتری شوی چای کیفوکی ها چی؟ چای کیفوکی؟ که او کاتی مانکه جیره مانکه رسه سر چرکی فوچی لیه زور به جوانی به دیار دکوه دایست کی تو آت بباشه؟ و بزنم آنه مانگ ده گوازنوا چی؟ مانگ ده گوازنوا؟ ای ام کار استم نیا؟ باو که آوان زو زیره کن گر احواش بی هموشتی چا پیده کره من کجیم نرده با سر چای کیفوکی پیمو تو چاروان راپورتی من بید او کاتی من راپورت کن پیدا او دا دست بکاری خویب کرد سرک بلاچکی امریکان همو آماده یا تنیا ماوه دست بیب کن همو شتیک من آماده کردوا پاش که مستر خورجیلانه که رو داد دی ارست همو امریکان آماده بکن با چاوان ای رسول سرکایتیا، ای رسول سرکایتیا، بیمیستان بودم کنه نوان اوه چیه کیفوکیه؟ ها؟ سلوک براچی، روکه چی بچوب، لطفیه تیفوکی نیزیک دبید دوان چی؟ اوه ای خوی بچو که که یه با همون سربازکان مام گرین و با شوینی ببست امود با کاتی سرک بلاشه او نه یو خوی اکر چو با شوینی چی تر لیره درگاه چی نهانی ها کوجی دکتور امون فروکی چ گورم بینی لسرت یی فوکی دفری من دنیام شتیک د شارنون لناو ناخی زوی لسرت یاکا بلی دکتور زوریش دنیام کوجی زانیاری زیاتر ما بده ناتانی بو زانیاره کم شتیب کین دایسکی دایسکی او شتی تو باس کیر زور گرام بو بلا قسکی تو زور راز درچو تو رت سرت یی فوکی نامی ببن پیویست ریگه پینه دن زون که ایمه پینه چی باش ما دارشت بو گلین دایزان براکه و کسی گلیم ها نیزی که دبی چه بی؟ سربازی ویگان در تو باشا گرد دانه بین آمن آمادم ورن بخیر بین ورن هموتن بخیر بین دکتر امون دکتر امون باکه او راسته او راسته توانیم بسر لیه چی منگ دزال بن او راسته توانیم بسر لیه چی منگ دزال بن دهانیو منگو زیوی رو لیکتر بکن باشا منگ جیران رو بده بهوی ام امیره و بگوشتم دهیست کی کواتا کوچی لما ترسی دایا پیوستا خیراب که دایست که بچه سر چاکی فوکی بچهان بابا گلن دایزا همو خیره خود بکر بینه. موشک برای کوا او توارمینه. دروش که یک با خواست کنم استاد رنده که بینه داره و کوب پلانکت زیب زیب کن دای بابسید با داره و نه هلم اوزوی داجیر بکن زور زحمت من با کلانه تسکه نابتم دایسکی چی روی داو کوچی؟ دانیو لبش تو دست بسترید کن دلتنگ مبا اگه داری خود ما کوچی برو دوزخ بو ایو هیدر رده کن مردن بو خراب بکاره لیدانک با دستکانه باز نیشی نکتیر دهنه اولا من بدن نه توانم من بگرن جیشک ایک بدستکانم دوکفلی، او رو دوائن روشتی شان تا هر دمی برستکانی خوام نناود برم دوکفلی تو نه توانی نناوم ببه بیدنگ با دوکفلی، بیدنگ با دیشک ایک بخوت سکانم لیدانک با دستکانم گلین دایسار، مودر اوه گلندایزر استانوره تویا چکشی منگوی دوکفلی اگر تو او چک باوی موچی در جان بزیندی تی نمینی تو پید دلم دوکفلی پید درم سری پشتو خود که دایسکی، خمی منه نبیه پیویست تو زوی رزگار بکر اگر ده توی با عاشق بجری لسر زوی اوه سککت به هاویجا اگر جیانی من مای رزگاربونی زوی بید اوه دی بخشم دایسکی، زوی رزگار بکر تو تاک کسی که بتوانی زوی رزگار بکر سککت باشه نه دوکفلی، پیم بره استا سکک خود داوی دایسکی بی هاویجا گر تو بتوی پیوی چی سر زوی بی اوه بی هاویجا دوکفلی، پید دلیمه تو ناتان یو چکی که خود باویجی اگر بیتو باویجی، کوجی ده بیتا پاویجی تور بوی ما دوکفلی، جرم گرا دوکفلی دوکفلی، سیر که منو زهر سرده کن بسر تو بوچی زیوی رزگار نکرد ای تو زیوید خوش نوی ها دکتور آمون، استا چی بکنی؟ من نه آن مو کار بکن من کارش واده کم تا او کل کوتای زوی که بدنم زنم زوی صونو دایسکی چی بسرات وا چی دخ فلیت هم بدست که هود؟ بله، ایست از زوی، لمن دستی خومه، لمن دستی فیگایا باشا، او زاره کاری چی باشت کرد؟ سرو گندال، واب زانه پیوستی با زبزکری کارکه ایمه نکد براچی، بیست برداوه بدست پیلا نکد، باوی خلقی سر زوی بزانه ایمه چه؟ و تا او کوی از راستقی نکه ایمه بزاره؟ اتاوه خوشکا، پیم بلیسته چیه نبکین؟ دوه اوی که بچاوان خوشکا نمی بیا بگم که همی اگریا گردوا دونک فلی کوجی جمله بگرن استه کوتای جان تانا تبی برسته که خون نو تم برم چی زیوی رزگار نکرد؟ نه، من جانی تو نفوتینا هرگیز لزیش بیزار نیم ای کوایا با چی زیوی رزگار نکرد؟ پوجی، پیم بلن، هیچ بسی تانه نو مالاوا براشی، هشتان یا یکم هوا نلای من لو یاره بردو متوا اول نده ایوان من نابرن، پیستان نکر خیالتان خوا ایستا بیان بن، بیان برو بیان کشن کوچی، برو بوشانی خواه دیکران دیزار، برکه ها گلن دیزار، دی بدر که ها یه دانک با دستکانه قوتکانه دایسکی گویم لیب گرا تنها دخولک ماو منگو جیدی اگل خود به دایسکی دایسکی سارنوسی تو زویل سام دخولک راوستاوا قوتکانم سرکو تو بون گیشکی قوتکانم گیش بوه سرکو تو بون گیشکی قوتکانم زور به هزا هشتا کارکه تاوانه بلا سرزوی هشتا کادما و یارکه کتای پینه اتوا نه انم لسرزوی به آرامی بشی ایمان توش کاره چی زور زور جوانت کرد دهیسکی زوی رزگاری بو، رزگاری بو. بله وایا، رزگاری بو. Ha ha ha!